ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องถอดสลักอัตตาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤษภาคม2535นะพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ทำอย่างโง่ในทำอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างโง่อย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้ตรงมาทำวัดจะต้องทำกิจทำการอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้แต่ให้วิกัปอะไรที่ว่าเนี่ยเราก็ไปพบพระบ้างโอภาปราศัยเราจะเห็นประโยชน์มองให้ลึกอ่านให้จริงถ้าเราไปหาพระไปหาสมณะไปหาผู้นั้นผู้นี้เสร็จแล้วเราก็ได้ซักซ้อมได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมจะมีมากหรือมีน้อยก็แล้วแต่ซึ่งเรามีคณะมีมิตรดีมีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีพระเถระผู้เป็นเถระมีพระมัชฌิมะมีพระผู้นวกะมีอะไรต่างๆพวกนี้อยู่เพื่อที่จะได้แนะนำสั่งสอนหรือว่าให้สิ่งที่ข้องใจถามอย่างนั้นถามอย่างนี้อย่างที่เราได้เรียนอาตมาก็ไม่ทราบว่าที่อาตมาบรรยายพระสูตรต่างๆส่งมาได้ฟังกันทั่วๆหมดทุกสูตรหรือยังที่บรรยายมาเนี่ยถ้าได้ฟังก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งขาดตกบกพร่องนะอันนี้ดูมาจนดูในขีละสูตรนะข้อที่ว่ามีมิตรดีสหายดีก็ตามหรือว่ามีพระเถระไอ้คิดอยู่มิตรดีสหายดีไม่ได้อยู่ในขีละสูตรอยู่ในเสนาสนะสูตรมีพระเถระนี่ดูมันอยู่ในขีละสูตรนะมีพระเถระแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปหาพระเถระเมื่อเข้าไปหาพระเถระเราก็ต้องไถ่ถามข้อนั้นข้อนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรทำโน่นนี่อะไรอะไรและพระเถระก็จะต้องบอกต้องตอบต้องสอนต้องแนะนำให้แก้ไขให้แนะนำพาไปสู่ถึงที่บรรลุที่ดำเนินกันไปได้จะมีมากหรือมีน้อยก็ตามถ้าเราได้ทำกันเป็นกิจลักษณะและแม้แต่พระผู้ที่เป็นภิกษุศึกษาแล้วถ้าเผื่อว่ายังมีตะปูตรึงใจนะในขีละสูตรมีตะปูตรึงใจในสายที่โทสะในสายโทสะที่บรรยายไปแล้วมาเปิดฟังยังขีละสูตรในสายโทสะที่ทำให้เราเองเราเป็นผู้ที่ไม่ขนขวายไม่ขนขวายเป็นผู้ที่จะเป็นสายโทสะหรือจะเป็นสายราคะหรือสายกามมันก็เป็นความตรึงใจถ้าสายกามก็ความผูกพันใจถ้าสายโทสะก็ความเจ็บปวดแล้วก็ไม่เอาใจใส่นะถึงขั้นไม่ศรัทธาในพระพุทธไม่ศรัทธาในพระธรรมไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ไม่ศรัทธาในคำในการศึกษาในศึกษาไม่ศรัทธาในการศึกษาเรามันก็ไม่ศรัทธาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนี่ก็รวมหมดเลยไม่ใส่ใจแม้กระทั่งเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์หรือว่าสมณะผู้ที่จะมีในฐานะที่เราจะพอเคารพนับถืออะไรกันเป็นลำดับต่างๆพวกนี้เสร็จแล้วเราไม่เอาใจใส่จริงๆเราไม่ศรัทธา ไม่เลื่อมใสไม่นับถือและเราก็ไม่ขนขวายจริงๆที่อาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดละเอียดให้เห็นเลยลักษณะที่มันเสื่อมลักษณะที่มันแหนงหน่ายลักษณะที่มันจางจืดไม่ใช่จางคลายไม่ใช่กิเลสจางคลายนะแต่ถ้าชักกิเลสชักจะเกาะตัวละไม่ใช่จางคลายกิเลสชักจะสะสมขึ้นมาละมันเป็นความเสื่อมแม้แต่ในช่วงขณะหนึ่งช่วงหนึ่งเสร็จแล้วมันจะเรื้อรังอย่างที่เราเห็นได้ว่าหมู่ฝูงเรานะผู้ที่ปฏิบัติทำไปแล้ว เบื่อหน่ายสุดท้ายมันก็สะสมนะไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาเสร็จแล้วสุดท้ายเบื่อหน่ายก็จางคลายออกไปไม่ใช่กิเลสจางคลายเบื่อหน่ายแล้วก็จืดจางห่างเหินจนสุดท้ายก็ไม่เอาถาม ทำไมเจริญขึ้นติดกักถ้ามือมีคุณธรรมถ้ามันมีภูมิธรรมที่มันถึงรอบถึงขั้นถึงทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมหมายความว่าธรรมะที่ตั้งมั่นธรรมะที่เราได้ปฏิบัติสะสมแล้วมันแข็งแรงตั้งมั่นไม่เสื่อมคลายไม่เปลี่ยนแปลงนะสามารถที่จะช่วยเหลือให้เราเองยังมีสมาธิทิฏฐิยังอยู่ในทิศนี้ไม่หันออกนอกลู่ไม่หันออกนอกรีดไม่หันออกนอกธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปก็เป็นบุญไปแต่ว่าเราจะมั่นใจนั้นยากเราสังเกตได้ว่าแม้แต่ฤาษีนะเขาก็หลงตัวเขาได้ว่าเขาตั้งมั่นนะฤาษีเนี่ยมั่นคงเหนียวแน่นนะพอฤาษีเนี่ยนะกดสะกดจิตตัวเองนั่งสมาธินิ่งเก่งแข็งตลอดจนตายศรัทธาเลื่อมใสมากศรัทธาเลื่อมใสทิศทางที่เขาเองเขาทำนั่นแหละศรัทธาได้อย่างแน่นเหนียวตลอดตายนะเขาศรัทธาได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะมาสร้างศรัทธาเนี่ยเราก็อาจจะหลงตัวเราเองได้หลงตัวเราเองว่าเราศรัทธาแต่แท้จริงแล้วมันไม่แท้เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดฤาษีที่ว่านั่นน่ะมั่นคงเป็นชัดชาติเลยนะไม่เที่ยงหรอกนะเปลี่ยนแปลงได้ฤาษีนั่นน่ะไม่เที่ยงหรอกไม่ใช่ธรรมะที่จะถึงขั้นมีทิฏฐิธรรมที่ชัดเจนมีญาณอย่างรู้จิตอย่างรู้จริงๆเลยนะมันอ่านออกอาตมาย้ำเรื่องมิจฉาทิฏฐิย้ำเรื่องสักกายทิฏฐิย้ำเรื่องอัตตานุทิฏฐิกับพวกเรามาบ่อยหมู่นี้ซึ่งเป็นตัวปรมัตถ์ที่ชัดเจนนะถ้าบอกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วไม่เกิดญาณเองญาณที่จะอย่างรู้ว่าเราพ้นมิจฉาทิฏฐิญาณที่จะอย่างรู้ว่าเราพ้นทุกมีทิฏฐิธรรมมาพ้นทุกแล้วนะถ้ายิ่งชัดเจนว่าเนี่ยมันพ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ5ในระดับเป็นกามราคะในระดับที่เป็นปฏิฆะหรือในระดับที่เป็นกามฉันทะเป็นพยาบาทกามราคะหรือกามฉันทะท่านก็เรียกทั้งคู่แล้วนะปฏิฆะหรือว่าท่านเรียกพยาบาทท่านก็เรียกทั้งคู่ถ้าเราพ้นสังโยชน์ในส่วนรู้จักสักกายะแล้วก็ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีวิจิกิจฉาหมายความว่าเรามีญาณอย่างรู้มีญาณชัดเจนว่าเราปฏิบัติปรมัตถสัจจะนี่ชัดไม่สงสัยมั่นคงชัดเจนว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่อ่านอาการลิงคนิมิตของจิตเจตสิกกิเลสนั้นออกจริงๆนะทบทวนไปได้อีกพ้นมิจฉาทิฏฐิตรงไหนพ้นมิจฉาทิฏฐิตรงที่เราเองเราอ่านปรมัตถ์ออกอ่านจิตใจเราออกจริงๆในขณะใดก็ตามย่นย่อลงไปเห็นจิตชัดๆเลยจับจิตมั่นอ่านจิตได้ชัดเจนแล้วก็จับกิเลสได้จริงรู้ว่ากิเลสนี้มีเสร็จแล้วเราก็เห็นกิเลสนี้เมื่อสัมผัสแต่ต้องเกิดอาการจะเป็นราคะจะเป็นกามฉันทะจะเป็นพยาบาทก็ตามกามวิตกพยาบาทวิตกมันตรึกในกามันตรึกในพยาบาทหรือตรึกในการเบียดเบียนขนาดไหนก็ตามจิตมันกำลังมีอาการนึกคิดมีการดำริมีอาการเกิดนั่นแหละเกิดกามเกิดพยาบาทมันเป็นอาการอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ต่อสู้มันมีวิธีการหรือไม่ได้ต่อสู้หรือไม่หรือว่าปล่อยพอปล่อยให้มันเสพจะเป็นกามหรือพยาบาทก็ตามพอปล่อยให้มันเสพมันก็สั่งสมกิเลสแล้วใช่ไหมกิเลสก้อนเท่านี้พอคุณให้มันเสพมันก็เติมกิเลสลงไปสมกามสมในกามคุณได้เสพสมสุขสมด้วยนะขึ้นสวรรค์ห่อๆด้วยนะสมในกามคุณก็โตขึ้นใช่ไหมกิเลสมันโตขึ้นหรือกิเลสมันเล็กลงโตขึ้นการโตขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นอยู่ไม่เที่ยงนี่คือการเห็นความไม่เที่ยงคุณต่อให้คุณเห็นมีญาณเห็นจริงๆเลยนี่แหละคุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิจริงๆแท้ๆตรงที่คุณมีญาณเห็นเข้าใจเฉยๆในภาษาอยู่มันไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิจริงไปได้หรอก อาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิถ้าคุณเข้าใจที่ฟังอาตมาพูดนี่พ้นมิจฉาทิฏฐิในปริยัติในภาษาก็ถือว่าขั้นนึงละพ้นความเห็นความเข้าใจที่มันไม่เข้าใจมันเข้าใจมันเห็นมันรู้แต่ผู้นี้ยังเป็นปทัพปรมะอยู่อย่างนั้นแหละต่อให้คุณทรงจำได้มั่นจำได้เข้าใจได้ดีดีไม่ดีไปสั่งสอนผู้อื่นเจ้าอยู่ก็ยังคือปทัพปรมะเพราะไม่ได้ชาติแห่งกิเลสชาติแห่งการเกิดจากจิตปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเกิดที่ปุถุเป็นตัวเกิดที่กิเลสเพิ่มขึ้นหนาขึ้นคุณไม่ได้เดินทางไปในทางทิศทางที่ลดละจางคลายไม่ได้เดินทางไปในทางของความเป็นอริยะเป็นนมัลิยาเป็นทางที่ไม่ใช่ทางเป็นทางที่ไม่ได้ไปหาสู่ความเป็นอริยะนมัลิยาไม่ใช่อลมริยาไม่ใช่ทางคุณจะเห็นด้วยญาณเลยว่ามันไม่ใช่มรรคคำว่าไม่ใช่ทางนี่คือว่าไม่ใช่มรรคมันเป็นทางก็คุณเติมกิเลสมันเป็นทางไปหานิพพานตรงไหนอะกิเลสมันเติมลงไปใช่ไหมที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องเห็นด้วยญาณของคุณนะไม่ใช่อาตมาพูดนะอาตมาพูดในภาษาอธิบายคุณฟังว่าอย่างนี้แหละแล้วคุณก็เห็นชัดๆอ่านออกของตนเองเลยจับปรมัตถ์นั้นถูกเลยเป็นของตนของตนนะเป็นปัจจตังเวทิตโพมิยูหิปฏิบัติเห็นเองรู้เองด้วยตนเลยรู้เองเข้าใจเองมันไม่เจริญมันหนาขึ้นมันเป็นปุถุชนมันไม่ใช่เป็นอริยะมันไม่ใช่เริ่มต้นมีสัมมาอริยมรรคมันไม่ได้เป็นอริยมรรคมันไม่ใช่ทางของความไปเป็นอริยะมันเป็นทางความปุถุเป็นไปเป็นปุถุชนคุณเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันใดก็แล้วแต่เมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อนั้นน่ะเป็นปุถุคุณก็พ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นแต่ถ้ายิ่งเข้าใจแต่ภาษาเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติจับกิเลสได้เมื่อไรอ่านจิตได้เมื่อไรไม่รู้แล้วเมื่อไรคุณเดินทางเมื่อไรมีคุณมีปฏิมาโสดาปฏิมาก็ไม่ได้เป็นโสดาปฏิมาไม่มีทางแห่งโสดาไม่มีทางแห่งการเดินทางคุณไม่ได้เริ่มต้นขยับการดำเนินไปไม่ได้มีคตะคโตอะไรไม่ได้การเดินไปอะไรเดินเหมือนกันเดินไปสู่ปุถุชนคุณไม่ได้เดินไปในหาทางอริยะฟังดีๆอาตมาว่าอาตมามาทำงานศาสนาก็มาสอนสัจจะพวกนี้ให้เห็นจริงเห็นรู้ถ้าขนาดฟังที่อาตมาพูดนี่เป็นภาษาไทยง่ายๆนะไม่ใช่ภาษาไทยยากเย็นอะไรภาษาไทยชัดๆแม้เราเองจะยังไม่มีปรมัตถ์นั้นอาตมาฟังภาษานี่ยังเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าตราบใดที่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเดินทางจริงๆคตะคโตไปจริงๆได้สั่งสมมรรคสั่งสมผลมรรคนี่ก็คือเดินทางไปจริงๆถ้าคุณทำให้กิเลสมันลดลงได้มันไม่เที่ยงเห็นอนิจจังแล้วไม่เที่ยงพ้นมิจฉาทิฏฐิตรงที่ว่าคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิจับกิเลสได้และคุณก็ลดกิเลสได้ด้วยพ้นมิจฉาทิฏฐิและคุณก็กำลังเดินทางด้วยสกายะลดลงแม้จะสมมุติกิเลสเป็น100หน่วยคุณลดเลยได้จุด01หน่วยลดลงไปจุด01หน่วยเท่านั้นแหละนะไม่ต้องถึง1หน่วยเต็มๆก็ตามคุณก็กำลังเดินทางกำลังคืบคลานจะขยับไปนิดนึงก็ตามกำลังที่จะทำลายสกายะแล้วกำลังจะทำลายเหตุแห่งทุกข์คือลดกิเลสมันลงจริงๆแล้วไม่นิดนึงก็ตามแต่นั่นแหละมันยังไม่มีกำลังอะไรหรอกมันยังไม่เที่ยงหรอกโสดาปัตติมรรคก็บอกแล้วว่าไม่เที่ยงหรอกโสดาปัตติมรรคเนี่ยยังไม่เที่ยงนะจะเที่ยงต่อเมื่อมีผลที่ต้องมีน้ำหนักมีทิฏฐิธรรมที่คุณต้องเห็นด้วยญาณรู้เองเห็นเองว่ามันเที่ยงและอย่าไปไว้ใจง่ายๆบอกแล้วว่าคนที่เป็นฤาษีนั่นน่ะขนาดเขาแน่นอนเลยเขามั่นคงเขาเด็ดขาดเขาเชื่อว่าเขาแข็งแรงโตยังไม่มั่นหรอกต่อให้อีกชาตินานานาก็ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นชาติเลยนะดูสีเนี่ยกดข่มมั่นใจเลยว่าเชื่อว่าฉันแข็งแรงมั่นคงแล้วมันไม่มั่นหรอกเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้เหมือนกับอย่างศาสนาพระพุทธเจ้าที่สอนให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยว่าเราฆ่ากิเลสแท้และก็ไม่ใช่กดข่มด้วยด้วยปัญญาอันยิ่งถอดถอนไปอย่างที่ไม่ต้องมาใช้เรี่ยวใช้แรงในสุดท้ายวิปัสสนาญาณไม่ใช่เฉลียวแฉลงใช้ปัญญาป ัญญามันเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันจางคลายไปจริงๆจนทั้งสมุจเฉทจนกระทั่งไม่เหลือจนกระทั่งเด็ดขาดนะจนกระทั่งสมบูรณ์เลยนะพระพ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือเราสามารถที่จะลดได้ลดสักกายะได้ลดตัวตนได้อย่างคุณรู้คุณเห็นด้วยญาณอย่างไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยลังเลเลยของตัวเองโอ้ชัดเหลือเกินมีญาณที่สว่างสวยมีญาณที่แจ้งดีเหลือเกินนะเป็นญาณที่สว่างสวยไม่มีอะไรขัดอะไรข้องโปร่งชัดแล้วก็ทำเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอากาสานัญจายตนะเป็นวิญญาณัญจายตนะมันโปร่งมันว่างมันใสมันโล่งมันเห็นจริงมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นธาตุญาณที่อ่านชัดๆเพราะฉะนั้นทำได้ดีจริงๆอย่างไม่มีวิจิกิจฉาอย่างนี้แหละแล้วคุณก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆไม่ให้มันแค่ประมาทไม่ให้แค่ลูกคลำไม่ให้แค่เป็นเทพนิกายเป็นเทพนิกายคือได้แป้นได้ฐานที่พอสมควรเสร็จแล้วก็ติดก็ยึดเสร็จแล้วก็เรื้อรังเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ขนขวายไม่ภาคเพียรไม่ปรารภความเพียรจริงๆมีความบากบั่นมั่นคงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ยแม้แต่อยู่ข้างบ้านข้างสัตย์อโศกชาวบ้านชาวเรือนเนี่ยบางคนขยันหมั่นเพียรมาทำวัดทำบามานั่งภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเพิ่มเติมธรรมะฟังที่มีธรรมะในสายต่อไปถึงบ้านมีลำโพงอะไรเปิดฟังพอต่อมาแล้วมันก็ชินชาไม่ค่อยฟังไม่ค่อยมาวัดมาก็อย่างนั้นแหละเลาะเลาะและมาก็มาเล่นๆกลายเป็นความชินเป็นคนแก่วัดไปเฉยๆอย่าว่าแต่ข้างวัดเลยแม้แต่ในวัดคือพวกเรานี่แหละว่าเป็นคนวัดนะเป็นอารามิกาก็ตามเป็นอาคันตุกะประจำอาคันตุกะจรอะไรก็ตามก็อยู่นี่แหละเสร็จแล้วก็ไม่เอาฐานมันชินชาแล้วมันก็เฉยมันก็เป็นเทพนิกายซึ่งอาตมาพยายามขยายความให้ฟังเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งเทพนิกายคือเทพหมู่ใดหมู่หนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ไม่เลื่อนกลุ่มไม่เลื่อนฐานเป็นเทพฐานะใดฐานะหนึ่งต่อให้คุณได้ด้วยเสร็จแล้วก็ติดแป้นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เป็นความเจริญและไอ้การติดแป้นนั้นเป็นเทพที่ว่านั่นน่ะมันจริงหรือเปล่ามันเป็นทิฏฐิธรรมมันมีความแข็งแรงมั่นคงจริงหรือเปล่าชัดเจนหรือเปล่าถึงจริงก็ไม่น่าประมาทพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราประมาทอัปปมาทสูตรก็อ่านแล้วฟังแล้วยังไม่ได้ฟังเหรออัปปมาทสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยถ้าจะประชุมลงแล้วก็เหลือธรรมะข้อเดียวคือความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมะถ้าผู้ใดประมาทอยู่แล้วก็นั่นแหละแย่ประมาทก็คืออย่างที่ว่านี่แหละเป็นเทพใดองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วนะมือนั่นก็ได้มือนี้ก็ได้อะไรก็แล้วแต่เลาะๆและอะไรอยู่นั่นนะเป็นความประมาทอย่างยิ่งจริงๆเลยถ้าเผื่อว่าความประมาทเป็นยอดแห่งธรรมไอ้ความไม่ประมาทอัปปมาทธรรมความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมความประมาทก็เป็นนะเป็นยอดแห่งอธรรมหรือเป็นตัวที่ถ้าความไม่ประมาทเป็นสุดยอดความประมาทก็เป็นตัวสุดต่ำก็คนละขั้วเท่านั้นเองเพราะคนเรานี่ไม่เจริญแล้วก็ไม่แน่นอนจากที่ว่าเนี่ยเราอย่าไปหล่อแหละอย่าไปปักใจหรืออย่าไปหลงอยู่ว่าเออเราได้ขนาดนี้แล้วเราไม่เป็นไรแล้วอยู่กับหมู่กับฝูงไปก็รอดคนอยู่กับหมู่กับฝูงไปเนี่ยเป็นศีลปฏิบัติประธานนี่มีเยอะก็เหมือนกับฤาษีที่ว่าเนี่ยศีลปฏิบัติประธานเขาเข้าใจอย่างนั้นหรือผู้มาปฏิบัติธรรมกับหมู่กับฝูงเนี่ยก็เราก็อบายมุขเราก็ไม่มีแล้วนะไอ้กามเราก็แค่นี้นะเราก็ไม่ได้เร่งร้าวเร่งรัดอะไรมากมายโลกธรรมเราก็ไม่ได้แย่งชิงลาภยศสรรเสริญอะไรมากมายแล้วแล้วก็เสพสุขลงแรงๆไปตามเรื่องตามราวของเราไปกับหมู่กับฝูงเนี่ยนะมันก็เป็นจารีตประเพณียิ่งคุณอ่านปริปรมัตถ์อ่านจิตใจอ่านกิเลสอะไรต่ออะไรก็ไม่แคล้วคลองไม่ชัดเจน เพื่อนก็พาลากทุลุทุกังไปได้คุณอยู่กับหมู่นี้ไปคุณมีกินมีอยู่มีใช้ก็ปล่อยชีวิตไปตามเรื่องตามราวนะก็พ่องกับแพร่งไปตามนั้นตามนั้นเราก็ไม่เลวกว่านั้นฤาษีเขาก็ไม่ได้ติดกามแต่เขาไม่เที่ยงนะไม่ได้มีทิฏฐิธรรมแต่เขาจะกดจิตของเขาอยู่ได้ตลอดชาติฤาษีพวกนี้ครนหน้าตะบดได้หยบว่าแต่กามแล้วโอ้โหเขาเคร่งยิ่งกับพุทธเป็นไหนๆเลยนะตลอดชีวิตเขาอายุร้อยปีเขาลุกกว่าร้อยปีตายเขาไม่มีกาไม่มีอบายมุขไม่มีโลกธรรมยิ่งกว่าเราเรานี่ยังมีดูสิเนี่ยยังมีแสงมีสียังมีทรัพย์สลิงคารยังมีวัตถุอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโอ้ยพวกนั้นเขามองเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้พ้นหรอกเขาอ่านจิตไม่เป็นหรอกเขาอ่านจิตอย่างเราไม่ได้ไม่เหมือนเราไม่มีความเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาอย่างพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเขานั้นไปสุดตรงไปเลยเขาไม่มีปฏินิสักขะไม่รู้จักเรื่องของปฏินิสักขะเลยแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ของเขาชัดเจนนะรูปของเขาเขาไม่เกี่ยวข้องอบายมุขไม่มีกามไม่เกี่ยวข้องนะกามเขาเนี่ยโอ้โหขนาดแก้ผ้าทงให้สีกามาลูบมาจับอวัยวะเพศจูบอวัยวะเพศเขาเฉยวางได้แข็งวางได้สนิทไม่มีการสะดุ้งสะเทือนเลยถึงขนาดนั้นนะก็พิสูจน์กันนะเดินแก้ผ้าทงๆแล้วก็ทำกันจริงๆไอ้เมืองอินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องการเคารพนับถือเขาทำด้วยความบูชาเลยนะมาลูบคลำอวัยวะเพศพวกองค์สาธุคุณพวกนี้นะจูบถึงจูบเลยนะอย่างที่เรียกว่าด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนี่ก็ทนได้เฉยเลยนะกามก็ไม่มีถึงขนาดนั้นทรัพย์สินคารไม่ต้องห่วงหรอกทรัพย์สินคารในพานุ่งก็ไม่มีมีขนพัดไอ้ขนพัดปัดนั่นอันนึงแล้วก็มีหมอกชามบาดเปิดอะไรของเขาสำหรับที่จะใส่อาหารกินนอกนั้นไม่มีสมบัติอะไรเลยเห็นไหมว่าเขาเนี่ยพวกข้าคันธาปหายะขนาดไหนตลอดชีวิตจนตายเขาเชื่อมั่นว่าเขาขาดนะไอ้เราเนี่ยยังไม่ทันอะไรแค่ไหนเลยยังลิ้มๆเลียๆอยู่ในซ้ำอย่างเงี้ยเที่ยงเลยแน่ใจว่าคุณแน่ชัดประจะเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงได้แต่คุณก็ชะลอได้ชาตินึงมันไม่นานหรอกร้อยกว่าปี200ปีด้วยต่อให้พวกคุณเนี่ยอายุ200ปีอาตมาอยากจะเห็นพวกเรา200ปีตายเหมือนกันแต่อาตมาคงจะไม่ได้อยู่ดูพวกคุณมากเนาะนะมันไม่แน่ชัดหรอกมันจะชัดที่ญาณที่จริงๆมีญาณปัญญามีญาณมีวิมุตติญาณทัศนะเข้าใจวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสเข้าใจอ่านลิงคะนิมิตของมันอ่านอาการลิงคะนิมิตของมันออกจริงๆนะอย่างชัดเจนไม่วิจิกิจฉาไม่ลังเลแน่ใจมั่นใจอาการลิงคะนิมิตของมันนี่ขอถามพวกคุณย้อนไปหน่อยเถอะนะว่าพวกคุณมั่นใจขนาดไหนเห็นจริงขนาดไหนมีญาณขนาดไหนอ่านจิตของเราอย่างมั่นใจไหมว่ามันไม่ฟื้นแล้วจริงๆอาการอ่อนแรงจริงเป็นแค่รูปราคะคุณเข้าใจหรือยังคุณแบ่งเขตได้หรือยังว่ารูปราคะขนาดไหนอรูปราคะขนาดไหนขนาดรูปราคะนี่เราอาจเข้าใจผิดก็ได้นะที่จริงมันเป็นกามราคะเราก็นึกว่ามันไม่แรงนั้นอ่อนแรงเอาเถอะนะแค่นี้เราก็คงไม่เป็นไรหรอกบางทีบางคนก็เล่นกับไฟอยู่เลยบอกไม่เป็นไรหรอกกามขนาดนี้เราก็นะมันไปแค่รูปราคะมันไม่ทำให้เราเวียนกลับได้หรอกไม่แปรปรวนแน่นอนล่ะไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นคู่วิบากเล่นมันไปก่อนเล่นกับไฟอย่างนี้ยังได้เลยคุณแน่ชัดยังไงนี่ประมาทแล้วประมาทแล้วนะไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่นี่มานี่ก็หลายเดือนแล้วเป็นปีแล้วบางทีก็อย่างนี้อยู่ไปปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้เถอะประมาทไม่ได้อย่าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะมีแม้ประมาณน้อยโทษภัยแม้มีประมาณน้อยเป็นผู้ไม่ประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยเห็นเมื่อไรรู้เมื่อไรอยู่ว่าเป็นกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกต้องจัดการออกสัมมาสังกัปปะอย่าให้มันเป็นมิจฉาสังกัปปะอยู่ดำริเมื่อไรตรึกเมื่อไรเกิดเมื่อไรจัดการกับมันอย่างตั้งใจอย่างตั้งใจอย่างภาคเพียรปรารภความเพียรให้มันหมดให้มันเสด็จให้มันสุดกิเลสนี่มันเล่นงานเราอย่างเนี้ยกิเลสเนี่ยมันจะต้องอ้อซ้อจะต้องคอยยืดหยาด ไม่อยากจะพลากไม่อยากจะจากไม่อยากจะปล่อยไม่อยากจะอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราประมาทได้ทุกช่วงเหลือน้อยแล้วคุณก็นึกว่าแน่มันคงไม่ปืดมันคงไม่โตหรอกนะอย่าประมาทเพราะฉะนั้นจะเป็นทิฏฐิธรรมขนาดไหนเรามั่นใจว่าจะแข็งแรงขนาดไหนก็อย่าประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยนะจัดการละล้างเลิกให้มันชัดเจนในรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันว่าอาสวัคคายานกิเลสนี่ไม่มีแล้วถอนไม่มีอาการเลยนะสัมผัสเมื่อใดก็ไม่ยังจะมีรำรำไรๆอะไรก็ไม่อ่านให้ชัดจริงๆให้มันหมดสิ้นจริงๆให้ได้อย่ามาหลอกแหละนะเห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของมันแล้วก็ไม่มีตัวตนนี่จะต้องตรวจสอบถ้าเราเองเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้เอาใจใส่ในกิจน้อยกิจใหญ่หรือกิจสูงกิจต่ำของเพื่อนสหพรหมจรรย์ผู้ที่อยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เอางานเอาการขยันหมั่นเพียรและก็ปรารภความเพียรด้วยในฐานาถกรณธรรมในฐานนาถสูตรก็คงจะยังไม่ได้ฟังสิทางนั้นนะแต่ก็เคยสอนเคยอธิบายนาถกรณธรรมหรือนาถสูตรสูตรที่มีกระทำที่พึ่ง10ประการนะซึ่งในข้อขยันในกิจน้อยกิจใหญ่ขยันในกิจหรือว่างานสูงงานต่ำจะแปลว่าสูงว่าต่ำก็ได้กิจอะไรของเพื่อนพรหมจรรย์เราก็ขยันทำและจนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าเราก็รอๆแหละเป็นคนจับจดอะไรไปเฉยๆทำมั่งไม่ทำมั่งแต่เรียกแต่หลบก็ไม่ใช่เอาใจใส่ฝึกปรือช่วยเหลือเฟอร์ไฟล์สร้างสรรค์จนกระทั่งสามารถทำกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนพรหมจรรย์ได้นั่นเป็นเรื่องของงานการส่วนเรื่องปรารภความเพียรนั่นคือตัวขยันหรือเพียรเหมือนกันอันนึงขยันทำงานการอีกอันนึงขยันละอกุศลขยันภาคเพียรปฏิบัติเพื่อละอกุศลสู่กุศลธรรมให้ถึงกุศลธรรมถึงที่สุดให้ได้นะนี่นาถกรณธรรมเป็นที่พึ่งที่อาตมาหยิบเอาตัวเพียรเหมือนกันท่านมีอยู่ในสูตรนี้ครบเลยเพียรในการงานด้วยเพียรในเรื่องปฏิบัติธรรมทั้งสองด้านนะเพราะฉะนั้นเป็นคนเจริญแน่นอนที่พึ่งของพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าให้สร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองเนี่ยท่านสอนเราเนี่ยมันสมบูรณ์มันเป็นคนที่เจริญแน่นอนนะคนเราในโลกทุกวันนี้ปุถุชนเขาพึ่งอะไรเขาพึ่งความขยันพึ่งงานการที่เขาทำเลี้ยงชีพได้เงินได้ทองหรือว่าเขาพึ่งการงานของเขาก็เป็นที่พึ่งของเขาอยู่ได้นะขนาดปุถุชนเขายังมั่นใจในการงานแล้วเขาก็พึ่งงานการเหล่านั้นเราเป็นนักปฏิบัติในระดับโลกุตระเราก็พึ่งการงานเหล่านี้เราก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเราพึ่งการงานเหล่านี้แม้เราจะยิ่งไม่เอาเงินแรกเนี่ยมันยิ่งเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วยิ่งเราอยู่กับหมู่พวกเราสัพพรหมจรรย์เป็นผู้ที่เข้าใจในความลึกซึ้งว่าความเจริญคืออะไรความพัฒนาคืออะไรมนุษย์จะเจริญการก็เก่งก็สามารถรู้มีความสามารถและเราเองเราก็เป็นผู้ที่ลดละกิเลสได้ด้วยทั้งสองด้านเกื้อกูลมีน้ำใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ก่อเรื่องเป็นตัวอย่างที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นมิตรดีสหายดีที่พัฒนาร่วมกันช่วยกันถ้าเขารู้กันว่าคนไหนที่น่าเคารพไม่น่าเคารพนะข้างนอกเขายังพึ่งได้สังคมของคนโลกโลกีเขาก็พึ่งกันได้พึ่งแค่โลกียธรรมขยันแบบโลกียธรรมทำงานแบบโลกียธรรมเขาก็ยังพึ่งกันไปพึ่งกันมาพอได้ทางเราเนี่ยมาพิสูจน์จริงๆสิว่าเราจะพึ่งกันได้ยิ่งกว่านั้นไหมในคนที่มีภูมิธรรมลึกซึ้งแล้วไม่มีปัญหาเรายิ่งเรามาปฏิบัติถูกทางกินน้อยใช้น้อยและหลักเกณฑ์ของเราก็ไม่ได้มีกินมากใช้มากหลักเกณฑ์ของเราก็ไม่ให้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรกันนักกันหนาก็อยู่กันพอสมเหมาะสมควรก็พอเป็นพอไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่กำหนดหรือว่าเป็นสิ่งที่รัดรอบทำให้เราเองอยู่ในขอบเขตมันอยู่ในสายศีลอยู่ในวงไม่ได้เลอะเทอะปะโลมหรือว่าบำเรออะไรกันมากมายอะไรนะเพราะเราเป็นไปได้แล้วเราก็ปฏิบัติกันอย่างที่หยาบประมาทปฏิบัติกันอย่างมีกิจวัตรมียัญญพิธีมีรูปแบบแต่เสร็จแล้วเราก็เหยาะแยะไม่เอาทานประมาทแทนที่จะพยายามฟังธรรมก็ไม่แล้ว อ้างนี่เลาะเลาะแหละแหละถ้าคนที่พยายามจักตัวเองแล้วก็กระทำอะไรให้สมบูรณ์นะพร้อมพรั่งกำมูมีอะไรก็พร้อมพรั่งกันทำพร้อมพรั่งกันอาศัยช่วยเหลือเฟื้อกันไปทำอะไรเป็นน้ำหนักเป็นมวลสิ่งเหล่านี้ไม่ใครตีแตกเนี่ยเราทำกันมากี่ปีกี่ปีกันแล้วล่ะเราก็ยังจะทำไปอีกไม่รู้ละกี่ปีก็เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้เห็นคุณค่าผู้ใดที่เห็นผู้นั้นก็จะใส่ใจเทศได้โดยไม่เบื่อหน่ายไม่ลำบากไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายหรอกแล้วก็ถ้ากรรมธรรมมันก็เป็นรูปแบบมันก็เป็นจารีตประเพณีแม้มันเป็นรูปแบบให้หมู่ฝูงให้มันเป็นพิธีการมานั่งเป็นพระอันดับมันก็เป็นคุณแล้วเป็นผลที่ดีแล้วและยิ่งมานั่งเป็นพระอันดับที่เบิกบานร่าเริงตั้งใจฟังทำให้เบื่อหน่ายในธรรมเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่นั่งไปก็ลุกนิกไปหงุดหงิดไปไปเดี๋ยวก็ลุกพรุดลุกพรุดนั่งไปเดี๋ยวก็ไม่ถึงจบเกะไม่ถึงจบงานไม่พรั่งพร้อมกันเลิกแล้วเลิกมันก่อนนี้ไปก่อนเราก็ออกไปละไม่นั่งอยู่ร่วมหรอกมันก็เป็นความไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นไม่มีความแข็งแรงอะไรเราพรั่งพร้อมกันประชุมก็ไม่พร้อมพรั่งพร้อมกันเลิกก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่พระอริยเจ้าระดับสูงไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าก็เป็นรูปแบบก็ดีถ้ายังไม่ใช่พระอริยเจ้ามันรูปแบบมันก็ไม่ดียุกจิกบ้างนนนี่บ้างอะไรต่ออะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าอยู่เลิกก็ไม่อยู่เลิกไม่พร้อมกันเลิกได้เพราะว่ามันไม่พอใจมันไม่เอาจิตใจคนนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันดูถูกดูแคลนมันมีอัตตามันมีมานะไม่มาก็เราเป็นพระอรหันต์แล้วที่จริงพระอรหันต์จะไม่นึกอย่างนี้มันกลับกันไอ้ที่นึกนั้นมันไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เอาเราสูงแล้วไอ้คนที่นึกว่าเราสูงแล้วไม่มานะคนนั้นมีอัตตามานะแล้วนั่นคือความไม่สูงฟังดีๆซ้อนลงไปไม่มาวันนี้เอ๊พอท่านมาอยู่ไม่ต้องลงใครเทศก็ไม่รู้เราฝึกตัวเราสิหัดวางอัตตาหัดฟังวางมานะสิหัดวางสินั่นแหละมันได้โง่แล้วมันใหญ่แล้วอัตตามันขึ้นแล้วนี่มาฟังพระบอกแล้วพระอรหันต์ท่านมาฟังนะไม่ใช่ท่านฟังผู้เทศอาจจะไม่ใช่พระอรหันต์เลยใครก็ช่างถ้าก็ลงได้ฟังได้เพราะท่านไม่มีอัตตามานะมันกลับกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงไม่ฟังไม่ทำนี่แหละมันพิสูจน์ได้เลยว่าเราเองยังไม่เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงเรายังมีอัตตามีมานะอยู่ไม่ลงร่วมไม่ทำเราทำตามใจบำเรอใจตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรายังเป็นเราอยู่เมื่อนั้นเมื่อนั้นเรายังมีอัตตายังไม่ใช่อนัตตาบำเรอตนเองเมื่อไหร่เสร็จแล้วมันก็ฉลาดนะกิเลสมันหาเหตุผลเราทำนั่นดีอันนี้สู้อันนี้อันนี้มันประโยชน์อันนี้มันสำคัญกว่าต้องทำอันเนี้ยไม่ต้องลงนะศาลาไม่ต้องไปนะอันเนี้ยเราทำอันเนี้ยมันจะหาเหตุผลให้แก่ตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะได้ทำอะไรสมใจตนบำเรอตนบำเรออัตตานั่นแหละให้สมอกสมให้อาหารแก่อัตตาของเรามันจะหาเหตุหาผลมาให้มันสมเหตุสมผลว่าเราจะต้องไม่ทำอย่างโน้นเพื่อที่จะได้ทำอย่างที่เราชอบอย่างที่เราพอใจเพราะต้องระลึกให้ได้เสมอว่าเราจะต้องทำสิ่งที่เราไม่พอใจนั่นแหละเป็นการแก้ภวะตัณหาเป็นการแก้ตัณหาในภพในความปรารถนาของตนเมื่อปรารถนาอย่างนี้เราต้องพยายามหาเหตุผลหรือว่าดูความจริงให้มันชัดเลยว่านี่มันจะบำเรอตนใช่ไหมสิ่งนั้นมันไม่อยากไปใช่ไหมไอ้นนท์ไม่อยากไปไอ้นี่อยากจะเสพอันนี้อยากจะทำอันนี้ถ้าเพราะว่าเราจะแก้กลับจริงๆแล้วเราก็อย่าไปตามใจไอ้ที่มันอยากอันนี้แล้วมันไม่อยากอันโน้นไปอันโน้นยิ่งอันโน้นเหตุผลชัดเจนว่าสำคัญกว่าต้องเข้าพรั่งพร้อมไปชุมหรือพรั่งพร้อมกันเลิกหรือว่างานนี้ต้องการแรงงานต้องการอันโน้นอันนี้หรืองานอันนี้เรารังเกียจน้องมันก็เอาละหาเหตุหาผลเอาอันที่เราไม่รังเกียจนี่แหละอันที่เราชอบนี่แหละบำเรอตนบำเรอใจพอใจนี่แหละพวกนี้ละเอียดละออจะอาตมาพูดนี่ เพราะถ้าผู้ใดสุขุมประณีตละเอียดละออแล้วก็แก้กลับในอัตตาเรื่องอัตตานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยนะบำเรอใจตัวเองเมื่อไหร่ก็อัตตาอย่าหยาบในระดับกามหรือหยาบในระดับไม่เป็นกามแท้ๆหรอกอย่างนี้แหละนะมันเราว่าอย่างนี้แน่อย่างนี้แหละถูกต้องอย่างนี้แหละจริงจังอย่างนี้แหละดีถึงแม้มันจะดีก็จริงแต่กาลเวลาบางทีเราก็ต้องไปทำสิ่งที่รองทำสิ่งรองไม่ใช่สิ่งที่ดีพร้อมขณะนี้สิ่งที่รองลงไปแต่มีความจำเป็นสำคัญมากกว่ารีบด่วนกว่าหรือแม้ไม่รีบด่วนก็ลองใจตัวเองดูปะไรรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่สำคัญเท่าอันนี้หรอกเอาหน้าใจเราอย่ามานั่งหาเหตุผลมากเลยอันนั้นมันรองแต่มันก็ไม่เหลวไหลอะไรนักหนาหรอกไปอันโน้นทำอันโน้นทำไมเราถึงจะไม่อยากไปไม่อยากทำไม่อยากเข้าไปนั่นอันนั้นมั่งแก้กลับมันให้มันชัดเจนให้มันมั่นใจให้มันเห็นว่าเรานี่ไม่ได้ติดยึดในอัตตามานะไม่ได้ไปยึดติดว่าเราตัวเราจะเอาแต่ใจเราหาเหตุหาผลมาให้แต่ตัวเองมันจะได้พิสูจน์จริงเลยว่าเรานี่ง่ายสะดวกอยู่กับหมู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหมู่เป็นเอโกธรรมโมเป็นมิตรดีสหายดีร่วมประโยชน์กับหมู่ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักแต่เอาสัจจะเป็นหลักเอาความจริงเอาความดีงามเอาความประสานสมานถ้าผู้ใดวางอัตตามาหน้าล้างอัตตาอย่างนี้ได้ทุกอย่างจะเป็นปึกแผ่นทุกอย่างจะพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกพรั่งพร้อมมีกิจมีการมีงานอะไรก็โอ้เป็นรูปแน่นหนาเป็นรูปที่ประสานกันดีวะนี่วาระนี่มารวมกันอะไรอะไรก็ง่ายสะดวกแคล่วคล่องไม่ยึกยักไม่ติดกักไม่ติดกึกเพราะฉะนั้นพูดใดก็แล้วแต่เราจะรู้ตัวเราเองอ่านอาตมาย้ำในเรื่องอัตตาเรื่องมานะพวกนี้มากเพราะเราไปเนิ่นช้าอ่านมันไม่ชัดและรู้มันไม่เท่าทันที่อาตมาหยิบมาพูดได้ทุกวันนี้อาตมาก็ว่าอาตมาหยิบมาพูดได้เก่งพอสมควรได้ลึกได้มากพอสมควรแล้วนะพูดไปแล้วหลายคนก็คงจะนึกทบทวนตัวเองได้ว่าเรายังมีนะเรายังเกิดอยู่อันนี้ต้องแก้กลับอย่าประมาทต้องแก้กลับนะไม่เช่นนั้นมันก็ช้าเนิ่นช้านานมันก็อย่างนั้นแหละติดอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าเพราะว่าเราล้างอัตตาไม่ได้เราจะไปลึกซึ้งที่จะไปล้างกามละเอียดขึ้นไปอีกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะประมาทติดกักอยู่อย่างนั้นแหละกามกับมานะนี่มันจะเกื้อกูลกันถ้าไม่ลดอัตตามานะไม่ลดอัตตาไม่ได้ลดกามไม่ได้ลดกามไม่ได้เรียนรู้อย่างละเอียดละออต่อไปเพราะในระดับแรกสัมมาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิแรกเนี่ยพ้นตัวเองที่หลงในวิชาความรู้ของตัวเองไม่ยอมครูบาอาจารย์ไม่ยอมรับนับถือผู้รู้เพราะงั้นเราจะปฏิบัติถูกทางว่าเราจะล้างกามล้างกิเลสอะไรแต่ใดในแม่เบื้องต้นตั้งแต่กามหยาบตั้งแต่อบายมุขตั้งแต่อะไรที่จะเรียนรู้พิสูจน์ตามหลักมรรคองค์8อย่างเป็นธรรมชาติจะได้ยืนยันแน่นอนก็ไม่มียานเห็นหรอกสมมุติง่ายๆอย่างเจ้าสำนักทุกวันนี้นี่นะเจ้าสำนักที่ว่าเก่งๆเก่งๆเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติละเอียดละอออย่างที่อาตมาอธิบายสู่ฟังนี่หรอกแต่ก็พอมีสภาวะเอาสภาวะฤาษีนั่งสะกดจิตกันแทบทั้งนั้นแหละการสะกดจิตมันก็ทำให้เราชะลอได้แต่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนมั่นคงเหมือนอย่างก็ที่เปรียบบาลางโดยระบบพิธีมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรม 100% นี่หรอกอาตมากล้าพูดนะว่าสำนักทุกสำนักในประเทศไทยนี่ก็ตามสมาธิเขาก็เล่นสมาธิแบบฤาษีนั่นแหละเพื่อที่จะช่วยนึกว่ามันมั่นคงไม่ได้ละเอียดละอออย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมิจฉาทิฏฐิพ้นตรงไหนพ้นอย่างไรทางที่จะไปสู่อริยมรรคเป็นยังไงถึงได้รู้สัมมาอริยมรรคด้วยรู้ทางที่เป็นทางอรมริยาทางนี้จะไปสู่ความเป็นอริยะอย่างที่อาตมากำลังบรรยายให้พวกคุณฟังเนี่ยเขารู้ชัดอย่างนี้ไหมอาณาการลิงค์ข้ามันชัดไหมและชัดแล้วก็ประมาณได้จริงๆไหมว่านี่มันแน่นอนแล้วนะนี่สังโยชน์5ก็ชัดสังโยชน์5สังโยชน์10ก็ชัดสังโยชน์10โสดาในอรหัตผลในโสดาอรหัตผลในสกิทาเขาจะชัดอย่างนี้ไหมโอ้นี่อรหัตผลแล้วนี่สังโยชน์10หมดเลยนั่นเองเรื่องเหตุปัจจัยแค่โสดาแค่ฐานโตหยาบๆแค่ส สิ่งที่เป็นวัตถุปัจจัยแค่อบายมุขหรือแค่กามหยาบแค่พยาบาทหยาบแค่นี้ในเรื่องโลกที่เขาสัมพันธ์สัมผัสเขายังเป็นธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างหยาบแค่นี้เรามีอรหัตผลอย่างนั้นในสิ่งนั้นเรื่องอย่างนั้นชัดเจนหรือยังยังไม่ชัดหรอกนะไม่ใช่ว่าอาตมาดูถูกดูแคลนเขาหรอกเพราะฉะนั้นจะปฏิญาณตนว่าเป็นพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์นั้นอย่าไปหวังเลยเขาไม่กล้าไม่กล้าปฏิญาณตนเป็นอรหันต์หรอกโมเมหลงตนได้ลึกๆนึกว่าตัวเป็นอรหันต์จะจะให้พูดออกมาเต็มปากว่าฉันเป็นอรหันต์ไม่มีใครกล้าหรอกนอกจากหลงตัวเป็นอรหันต์อย่าว่าแต่หลงตัวเป็นอรหันต์เลยหลงตัวเป็นพระศรีอานก็มีเป็นพระพุทธเจ้าโน่นแน่ในประเทศไทยนี่มีพระศรีอานมาตั้งหลายรูปแล้วเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลโรคจิตก็มีเข้าคุกก็มีเขาจับเข้าคุกก็มีเข้าโรงพยาบาลโรคจิตไปก็มีหลงตัวเป็นพระศรีอานน่ะหรือไม่ก็ต้องเลิกราไปก็มีพระครูบาอาจารย์หลายผู้หลายคนนะหลายสำนักดูเหมือนจะมีปัญญามีญาณที่รู้อะไรไรพอสมควรมีสมาธิถี่พอสมควรแต่ว่าเขาแน่ชัดไหมอ่ะถ้าไม่แน่ชัดนั่นนะมันพ้นจริงๆเหรอพ้นสักกายทิฏฐิเป็นโสดาบันมีศีลพรตที่ปฏิบัติอย่างมั่นคงที่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ใช่ศีลพัตปรามาสพ้นวิจิกิจฉาจริงไหมอาตมากล้านะกล้าท้าทายได้บอกไม่หรอกถ้าอาตมาซักเขามั่งจริงๆแล้วในเดือนปรมัตถ์พวกนี้นะตอบไม่ได้หรอกเพราะงั้นเมื่อตอบไม่ได้ปฏิญญาณตนไม่ได้เมื่อปฏิญญาณตนไม่ได้ก็เพราะว่าสัทธินทรีย์ศรัทธาพละมันไม่มั่นปัญญาพละมันไม่ชัดมันอาจจะมั่นนะมันอาจจะยืนหยัดยืนยันว่าฉันนี่แหละเป็นโสดาฉันนี่แหละเป็นสกิทาฉันนี่แหละเป็นพระอรหันต์อาจจะยืนยันกันได้แต่ปัญญาชัดไหมญาณทัศนวิเศษชัดไหมไม่ชัดเมื่อไม่ชัดปฏิญาณไม่ได้ปฏิญาณได้กับปฏิญาณอย่างหลงมีศรัทธาเท่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีอุปโตภาควิมุตติไม่มีปัญญาวิมุตติอาจจะเป็นศรัทธาศรัทธานุสารีนะศรัทธานุสารีอาหุเนยบุคคล9ฟังหรือยังยังอีกเทศมาไปนู่นเทศเยอะเทศมาตั้งไม่รู้กี่สูตรพวกนี้เท่านี้ก็ยังไม่เคยได้ฟังฟังก็ย่อๆแย่ๆอาตมาว่าพวกเราเนี่ยประมาทอาตมาพยายามเทศนะพยายามที่ให้เจาะลึกนับฟันก็ต้องพยายามอาตมาพยายามอยู่ตลอดเวลาขณะใดเจาะลึกได้แค่ไหนก็พยายามและต่อไปเรื่อยๆอาตมาว่าอาตมาเจาะลึกลงไปอีกทุกทีแต่พวกเราก็ประมาทเอ้ยนี่เคยฟังแล้วนี่เคยได้ยินแล้วรู้แล้วเอาเก่งทั้งนั้นน่ะว่าถ้าเราไม่พยายามศึกษาตั้งใจภาคเพียรศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจริงๆนะถ้าไม่พยายามจริงๆบอกได้ว่าช้านะก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนจนกระทั่งว่ามันจะไม่ได้หรอกก็อาจจะได้แต่ช้าบอกได้ว่าช้าเพราะงั้นอย่าประมาทธรรมวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านให้ตรวจสอบว่าที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนั่นก็คือทำใดที่ไปเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าธรรมะนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนะไม่ใช่ธรรมะที่แม้ดูมีน้ำหนักน้ำเนื้ออะไรแค่ไม่เป็นไปเพื่อความรวดเร็วเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าประมาทนี่แหละอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าบอกว่าเรามีพฤติกรรมใดที่ไปเพื่อความเนิ่นช้าประมาทอย่างที่กล่าวนี้นั่นแหละเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ท่านตรัสไปแล้วท่านไม่รับรองหรอกธรรมะใดที่เป็นไปเพื่อความเนื่องช้าว่านั่นเป็นคำสอนของเราคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ประมาทและไม่เนื่องช้าต้องพยายามภาคไปติดต่อมีอุตสาหะวิริยะบากบั่นมั่นคงปรารภความเพียรอยู่เสมอนะเพราะอย่าชินชาอย่าเฉยแฉะนะถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกลักษณะของพุทธเจ้าแล้วนะโอ้มันไม่เป็นหรอกพวกเรานี่บางทีนี่อาตมาเห็นแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาก็เมื่อย นะสมณะมีกันอยู่ที่นี่บางที40รูปมาลงศาลาสัก10รูปก็ไม่ถึงแม่มันน่าเจริญรุ่งเรืองนะเหลือนอกนั้นติดงานหมดงานมันน่าจะโอ้โหเฟื่องฟูงานที่นี่นะสมณะ40ลงศาลาไม่ถึง10อย่างเงี้ยแสดงว่าอีกตั้ง30กว่ารูปนี่ท่านขยันทำงานท่านติดงานสำคัญจำเป็นนะนะท่านก็ทำงานกันสำคัญจำเป็นหรือไม่อีกทีก็ป่วยซะ30ถ้า30ก็ซวยแน่ไม่รุ่งเรืองแน่ที่นี่มีสมณะ40ป่วยซะ30มันก็แน่นอนมันไม่เจริญแน่แต่ถ้าไม่ป่วยนะไม่ป่วยก็ต้องติดงานถ้าติดงานก็ต้องทำงานใช่ไหมทำงานซะ30ลงศาลา10นอกนั้นทำงานโอ้โหที่นี่รุ่งเรืองร่ำรวยเพราะทำงานนี่มันก็ต้องมีผลผลิตใช่ไหมหรือไม่กำลังทำงานสอนมันก็จะต้องมีคนบรรลุอริยะอรหันต์งานก็งานสอนก็ได้งานทำงานผลผลิตอะไรๆก็ได้ก็ต้องเจริญงอกงามร่ำรวยแน่นอนเนี่ยถ้ามันจะหาขาหักขาเป๋มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ทำงานทำการก็หล่อๆแหละๆเลี่ยงๆประมาทอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ดูด้านชาดูเทพเป็นเทพนิกายติดมุมนั้นยึดมุมนี้ร่องร่องแรงแรงอยู่แล้วมันจะไปพักพร้อมมันจะเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมวลที่แน่นไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติถูกพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ทุกมุมทุกเหลี่ยมนี่นะโอ้จะดูพลึบพลึบพลึบพลังพร้อมดูงามดูสวยมีพลังรวมมีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ละคนก็ไปได้เรื่อยๆมีเหตุมีปัจจัยนั้นอันนี้ไปอย่างที่เรียกว่ารู้พร้อมกันรู้เท่าทันกันไม่ใช่คนนั้นรู้อันนั้นเพราะคนนั้นไปคนนี้ไม่รู้อันนี้ต่างคนต่างคนละอย่างเข้าใจก็ไม่สอดคล้องกันเพราะคนละกาละคนละเวลามีข้อมูลก็ไม่พอกันไม่พร้อมกันเนี่ยพวกนี้เกิดเหตุที่ไม่สมบูรณ์ได้ทั้งนั้นคุณลองสังเกตสิลองสังเกตว่าพวกเราผู้ที่พรั่งพร้อมผู้ที่มีอะไรต่ออะไรประสานกับหมู่เขาดีอะไรดีนะผู้นั้นจะเจริญในธรรมดีเบิกบานแจ่มใสร่าเริงแล้วก็สร้างสรรค์มีทั้งสิ่งที่ผลิตมีทั้งการเจริญทางงานนอกการเจริญทั้งงานในนะเจริญไปพรั่งพร้อมกันเลยทุกด้านนะมีมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตไม่ดูคลอนแคลนไม่ดูง่อนแง่นแข็งแรงเบิกบานร่าเริงแววไวรู้เร็วปราดเปรียวแคล่วคล่องแข็งแรงใจไม่โลเลดูอะไรก็เจริญเร็วเร็วเร็วไปได้เรื่อยพวกเราได้ปฏิบัติประพฤติกันมาทำงานกันมาด้วยก็มีดีนะก็มีดีก็มีส่วนได้ส่วนเจริญก็พอไปนะถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็พอไปได้แต่ดีกว่านี้มันยังมีอีกจริงๆเพราะเรายังประมาทเพราะเรายังไม่ภาคเพียรคำว่าเทพนิกายใดนิกายหนึ่งนี่จริงๆเลยนะคุณไปอ่านตัวเองเถอะว่าเราเป็นเจ้าติดสารเลาะๆและๆล่องๆแรงๆจับจดไปอยู่กับหมู่ไปชะลอไปอย่างนั้นนะไม่เอาใจใส่ไม่เอาฐานไม่พยายามที่ปรารภความเพียรเอาใจใส่ในกิจการของหมู่ของฝูงมั่งหรือว่าเราเองก็ปรารภความเพียรของเราที่ว่าจิตใจของเรานี่มาบำเรอตนแล้วนะก็ไม่อ่านก็บำเรอต่อไปเพราะกิจการของหมู่ละก็กิจการของกูดีกว่ากูจะทำอันนี้กูจะเอาอันนี้กูจะเห็นอันนี้ดีมันไม่ถอดอัตตามันไม่ล้างอัตตามันไม่เข้าใจอัตตามันก็บำเรอไปเรื่อยนะพอลองเสียลองสละลองปละปล่อยดูบางทีมันอ้างเหตุผลจริงหรือไม่จริงไม่รู้อ้างเหตุผลเออไอ้ที่เราทำนี่สำคัญกว่าเร่งร้อนกว่าดีกว่านะเราทำอันนี้เราสำคัญแล้วไอ้นุ่นอย่าไปทำเลยแล้วมันไม่ค่อยหาเหตุผลว่าอย่าไปทำอันนั้นนะมันสำคัญกว่าจริงหรือไม่จริงๆที่เราว่าเราสำคัญเนี่ยมันสำคัญสู้ไอ้อันนั้นไม่ได้จริงๆนะไอ้ที่เขาบางทีตะโกนวกเวกขอแรงงานนั่นนะบางทีไปช่วยกันเก็บขยะมามาช่วยกันขนขยะหน่อยสำคัญกว่าคุณจะกำลังสอนคนจะบรรลุอรหันต์ด้วยพอเดี๋ยวเกิดโรคหากันมาตายนั่งเป็นอาหารเนี่ยเดี๋ยวก็โรคหามากินตายตอนนี้บางทีมันจะสำคัญอย่างนั้นก็ได้ มันไปช่วยเก็บขยะนั่นก่อนเดี๋ยวนี้จะเป็นโรคหาแล้วเนี่ยอหิวาจะลงประเดี๋ยวจะต้องเดือดร้อนกันต้องรีบไปช่วยกันเดี๋ยวนี้นี่ยกตัวอย่างเป็นวัตถุธรรมให้ฟังชัดๆเพราะเราบอกว่าโอ้คนเก็บขยะมันจะเป็นสำคัญอะไรนี่กำลังสอนคนจะเป็นพระอรหันต์อยู่เดี๋ยวนี้เรามารอนี่สำคัญกว่าคุณอาจจะอ้างอันนี้ก็ได้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่นะอันนี้จริงๆนะมันไม่เป็นอรหันต์ได้เดี๋ยวนี้หรอกโรคหานั้นมันมาไวกว่ามันจะเอานี่แหละคนที่ทั้งสอนทั้งเรียนกันอยู่ทั้งคู่นี่เป็นโรคหาตายไปก่อนไม่ได้เป็นอรหันต์หรอกไอ้นั่นสำคัญกว่านะเพราะช่วยไปเก็บขยะที่จะมันก่อให้เกิดโรคหานั่นก่อนเถอะสำคัญกว่าแม่เรารังเกียจไปเก็บขยะเราชั้นสูงนะเราสอนคนนี่สอนปรมัตถ์ด้วยนี่กำลังจะเป็นอรหันต์กันด้วยมันอ้างเหตุผลอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมันจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเรารู้ได้ยากอะไรสำคัญกว่าจริงรู้ได้ยากเพราะงั้นอย่าไปยึดติดตัวเรามากนักเลยบางครั้งบางคราวลองหัดฝึกล้างกิเลสอัตตามานะของเราบ้างนะพยายามฝึกหัดอาตมาว่ามันยากนะที่พูดไปแล้วนี่ก็มันก็ยากนะเพราะเราจะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นเอโกธรรมโมเป็นสมานัตตาเป็นหมู่ฝูงที่สมัครสมานกันพลังพร้อมกันไปพลังพร้อมกันมาพลังพร้อมกันพูดจาพลังพร้อมกันตกลงทำโน่นทำนี่เป็นมวลเป็นหมู่ดูดีสามัญง่ายๆเนี่ยถ้าพวกเราพลังพร้อมกันมาถึงวันเวลาก็พร้อมกันดีแน่นหนาอบอุ่นนะทำกันเป็นหมู่จริงจะให้มาเป็นก้อนกันมาหมดเลยไม่มีต่างคนต่างแต่ละฐานะหรือว่าต่างคนต่างงานจำเป็นสำคัญมันก็มีบ้างไม่ใช่ว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรูหนึ่งเดียวกันจริงๆเลยเหมือนสายเจโตนะสายเจโตนี่ซื้อบือเป็นหมู่เป็นอะไรแต่อืดอาดช้าแข็งดื้อก็ไม่คล่องอีกแหละเหมือนเรือเกลือสายเจโตเป็นหมู่มวลเป็นน้ำหนักไปด้วยกันบึบหมาดูน้ำหนักดีนะเจโตแต่เหมือนเรือเกลืออะไรก็ไม่อะไรหรอกนะเขาจะลูบหัวก่อนแล้วค่อยทุบเอาตรงหมอให้ตายก็ได้เพราะว่ามันช้าแต่เขาจะฆ่าคนอื่นเขาจะฆ่าคนอื่นจะประหารนะมันช้ามันอะไรก็ไม่คล่องไม่แคล่วเนี่ยแต่มาไม่รู้จะเอาวัตถุอะไรมาสมมุติแล้วก็สมมุติไปเรื่อยๆเป็นสิ่งแทนเพื่อให้เราได้เห็นสภาพนะว่ามันเป็นยังไงกันนะในพวกเรานี่มีหมู่ที่ก็รวมกันเป็นหมู่ที่พรั่งพร้อมกันในกาลเทศะที่สมเหมาะสมควรก็พอสมควรแต่ว่ายังเหลือส่วนเหลือเศษของแต่ละคนเนี่ยถ้าเจียนกันได้ประณีตสุขุมทำให้แววไวเกิดมุทุภูตธาตุมุทุภูเตที่ดีแววไวพรั่งพร้อมสำเนียกมีกระจิกกระใจไม่ติดอัตตามากนักไม่มีมานะมากนักพยายามพรั่งพร้อมประสานเป็นทำสมานัตตาอันดีนะในความเพียรในสมานัตตาสละสมานัตตานี่เป็นตัวสละอยู่ในขังขหาวัตถุ4นะสมานัตตาเนี่ยมันเป็นตัวสละนะสมานัตตาเนี่ยอยู่ในสังขหาวัตถุ4เป็นการสังเคราะห์เนี่ยเป็นการทำให้รวมด้วยนะและเป็นการทำให้ออกด้วยนะสังเคราะห์เนี่ยการสังเคราะห์เนี่ยเป็นการทำให้รวมด้วยกตการทำให้ออกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้กิเลสออกมันก็จะเกิดความรวมสังเคราะห์เนี่ยถ้ามันได้สัดส่วนตัวกิเลสมันได้สังเคราะห์ออกไงตัวออกไอ้สิ่งที่ควรเอาออกเอาออกได้พอเกิดการเอาออกความรวมก็จะรวมก็ยังมีน้ำหนักขึ้นมาทันที2ด้านเลยเพราะมันจะเกิดภาวะซ้อนภาวะที่เกิดสภาวะลึกซึ้งสังเคราะห์เพราะสมานที่อาตมาแปลว่าสมานัตตาคือการสมานอัตตาสมานหมู่สมานกลุ่มไม่ใช่ว่าทำเอาอัตตาเราเนี่ยไปสมานกับคนอื่นโดยล้างอัตตาตัวเองนั่นแหละละอัตตาตัวเองเนี่ยไปสมานกับคนอื่นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะอัตถจริยาอัตถจริยาเนี่ยอะไรนะอัตถจริยามันเป็นอริยสัพสี่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา ัตถจริยามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาตัวสำคัญก็คือจาคะคุณจะเชื่อมั่นคุณจะมีปัญญาหัวหางนี่อย่างสมบูรณ์ก็คือคุณละตัวละตนจาคะตัวจาคะตนออกไปได้หมดเพราะฉะนั้นมีศีลมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อไม่ใช่ศีลเพื่ออะไรเป็นหลักเพื่อละศีลเนี่ยมันละตัวตนได้เท่าไรเราก็จะเป็นประโยชน์ผู้อื่นมากเท่านั้นอภิสมาจารศีลที่เป็นอภิสมาจารคือการสร้างสรรค์เพื่อสละการเกื้อกูลผู้อื่นการไม่เพื่อตัวเพื่อตนจะทำอะไรไม่เพื่อตัวเพื่อตนนั่นคืออภิสมาจารส่วนบาปสมาจารนั่นคือละตัวละตนเพราะฉะนั้นเนื้อหาแก่นสารอัตถจริยาพฤติกรรมที่เป็นแก่นสารแท้เนี่ยที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่อื่นก็เพื่อละตัวตนสมานัตตาก็คือการสมานโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันเสมออรหันดูตัวรู้ตัวรู้ตนได้อย่าไปติดแป้นโสดาฉันก็โสดาเสมอโสดาแล้วฉันก็ไม่ต่อไม่ใช่นึกว่าเราได้โสดาแต่แท้จริงยังไม่แข็งแรงมั่นคงเราก็ไม่ต่อติดแป้นเป็นเทพนิกายอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้เพราะเราจะต้องภาคเพียรให้เจริญขึ้นไปเรื่อยมันก็จะสมานไปเรื่อยเพราะเราไม่ยึดตัวยึดตนเมื่อไหร่เราก็จะสมานกับผู้อื่นเมื่อนั้นแล้วมันสมานด้วยอะไรสมานด้วยการอยู่ด้วยกันมีพฤติกรรมร่วมกันมีการงานร่วมกันในขณะนี้เนี่ยเราไม่ได้มีพฤติกรรมส่วนตัวอะไรแต่มีการงานร่วมกันการงานมานั่งรวมกันทำกิจนี้ทำการงานนี้มาทำวัดเท่านี้ต่างคนต่างก็นั่งอยู่สงบด้วยซ้ำไปตั้งใจฟังด้วยซ้ำไปไม่ได้มีอะไรมากนี่ก็เป็นกิจเป็นการเป็นงานที่จะสมานดูแล้วคนอื่นมาเห็นนี่นะถ้ามาเห็นมาดูโอ้ที่นี่พรั่งพร้อมกันนะสมณะก็ดูพรั่งพร้อมคารวะของที่นี่กับคารวะของปฐมโศกเดี๋ยวนี้ปฐมโศกทำวัดเช้านี่ดูเหมือนจะมากกว่านะที่ปฐมโศกเดี๋ยวนี้จะมากกว่าที่นี่แล้วเข้าแถวเป็นแนวเป็นรูปฝ่ายชายเขาก็อยู่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็อยู่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายมาก็นั่งเป็นแถวแถวต้นแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวตอนก็แถวยาวก็ตรงกันเดี๋ยวนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นได้ช้ากว่าไม่ได้อาตมาไม่ได้จับผัดแถวนะแต่เขาทำกันเองเขาค่อยทำกันทุกวันเนี่ยปฐมโศกเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเข้ารูปเข้ารอยไม่สเปะสปะหรอกเป็นแถวเป็นแนวแล้วมวลมากกว่านี้ทวัดเช้านี่มากกว่าสันติเดี๋ยวนี้ปฐมโศกที่นี่อาตมาว่ามันเหมือนคนกรุงประมาทเยอะทางนี้สายปัญญาทางโน้นสายเจโตแล้วเขาก็ปรับของเขานะไม่ได้จะเป็นเจโตซื่อบื้อแบบฤาษีเขามีการจัดสรรปรับได้นี่มันเป็นรูปธรรมที่สอให้เห็นรูปธรรมที่สอให้เห็นมันชัดมันไม่ว่ายากสอนยากมันไม่ว่ายากสอนยากมันว่าง่ายสอนง่ายแล้วมันก็ทำโดยที่เรียกว่าไม่เก้อไม่เขินเพราะเราทำดีพวกเราเนี่ยกระบิดกระบวนพวกสายปัญญานี่กระบิดกระบวนมายาท่าทีมากจะทำอะไรอายแล้วที่ไม่น่าอายมันเขินมันรู้มากมันกระดิกกระดีพวกฝ่ายปัญญานี่กระดิกกระดีผู้หญิงเนี่ยฝ่ายที่จริงไม่ใช่ปัญญาหรอกมันรู้มากผู้หญิงเนี่ยรู้มากเร็วไวป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแต่ไม่มั่นคงเพราะใจนึกอะไรคือไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยลงตัวได้ง่ายที่อาตมาหยิบของปฐมโศกมาให้ฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกตนข่มท่านแต่อาตมาหยิบสัจจะสภาวะจริงมาบรรยายให้ฟังให้คุณเข้าใจให้มีปัญญามีปฏิภาณฟังแล้วก็เข้าใจอะไรคืออะไรอาตมาเอาของจริงมาพูดแล้วมันก็ซ่อนลึกอยู่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมายืนยันเอาอะไรมาเป็นตัวอย่างได้มากกว่าก็หยิบมาประกอบในการที่จะบรรยายจะชี้ให้ฟังนะอาตมามีหน้าที่ที่จะพยายามทำให้ลึกซึ้งทำให้ มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่หยุดอยู่ไม่แค่ทิติจะต้องวุฒิวุฒิจะต้องดำเนินต่อไปสุขโตต่อไปสัมมนาคโตต่อไปจะต้องพยายามดำเนินไปดีขึ้นเรื่อยๆอาตมามีหน้าที่เตือนจุดไหนที่ยังติดกักจุดไหนที่ยังไม่คล่องไม่ดำเนินไปดีมีสลักตรงไหนถอดสลักมียึกยักอยู่ตรงไหนพยายามไม่ให้ยึกยักอยู่ตรงนั้นให้คล่องให้ดำเนินไปในทิศทางที่ควรจะเดินทางต่อไป